Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem pachoni. Адраджаюць традыцыйны беларускі фальклор абрады ды батлейкавы тэатр. Гэта гурт «Талер» з Ліды. Анна Пятроўская, вітаю ў перадачы «Пад знакам пагоні». Сёння сустрэнемся менавіта з калектывам «Талер». Заглянем таксама да літаратурна-краязнаўчага музея ў Гудзевічах. Збіраюць музычны фальклор сваіх продкаў, адраджаюць абрадавыя дзеянні ды батлейкавы тэатр. Гэта гурт «Талер», які дзейнічае пры цэнтры народных рамёстваў у Лідзе. Стараемся зберагчы багатую музычную традыцыю нашых продкаў, гаворыць кіраўнік гурту Уладзімір Шчэлін. О, полі ляшчэнонька, то я сцяў бы яе, ох, ох, ох, лёлі, то я сцяў бы яе. А ў суседа дзяўчынонька, то я ўзяў бы яе, ох, ох, ох, люлі, то я ўзяў бы яе. Не так яно хараша яе бацькам багаты, ох, ох, ох, люлі, яе бацькам багаты. Калектыў вельмі малады у нас. Ён утварыўся 2 гады таму назад пры цэнтры рамёстваў. Калі вось прыйшлі такія цудоўныя хлопцы, спачатку была такая мара, я займаўся такой песенным фальклорам, усным фальклорам, тэатрам народным. Калі прыйшлі хлопцы працаваць, вось такім чынам утварыўся такі калектыў. Спачатку не было назвы, а потым мы так падумалі, што тое, чым мы займаемся, гэта такая нематэрыяльная каштоўнасць. Таму такую калектыў атрымаў назву «Талер», дзенежная адзінка. Мы чэрпаем адкуль, з якой крыніцы, таксама даследчай працы займаемся і выконваем таксама песні нашы мясцовыя, рэгіянальны фальклор, такія энцыклапедычныя даныя з фанатэкі, некая слухаем песні нашы беларускія, вось таксама займаемся аднаўленнем кравачынаў, абрадаў розных падчас свят. Ну таксама тэатрам, народны тэатр з Камароша, блазінскі, ну і тэатр батлейк. Граеце на інструментах? Большы працэнт складаюць людзі без музычнай адукацыі ў калектыве. Ну я сам засвоіў ліру калёсную, на духавых інструментах, вось народных, на жалейцы, на флейтах розных драўляных вучыўся іграць. Хачу зараз замяніць свой акардэон на гармонь, каб больш адрадзіць такую капэлу, так званую, традыцыйнае гучанне. Скрыпка была, ну гэта так, у марах. Прынімалі ўдзел у фестывалях, у праекце трансгранічнага супрацоўніцтва «Дух продкаў жыў у нашых сэрцах» літоўска-беларуска. Прынімалі ўдзел у фестывалі «Скамба-скамба канкляй», «Звучыце-звучыце гуслі». Міжнародны фестываль паказвалі ў тэатры «Лялек» у Вільнюсе. Выступалі на галоўнай сцэне каля мэрыі, спявалі аўтэнтычны фальклор. А большай часткі мы так утвараліся, толькі сталі спяваць, каб такую анімацыю рабіць для календарных абрадавых святаў. А потым это как-то, ну, ўсё склалася ў калектыў, і песні пасталі вучацца, развівацца. Ўсё наперадзе. А ў полі 3 крынічанькі, там стаялі 3 дзяўчынонькі, чарнявая і бялявая, трэця руса прыбагатая, чарнявая і бялявая. Трэця руса прыбагатая, чарнявую ад душы люблю, з белявою абвянчаюся, а з трэцяю прыбагатаю прыйдзе вечар спрашаюся, а з трэцяю прыбагатаю прыйдзе вечар, спрашаюся, не ўсе тыя ды сады цвітуць, што вясною распушчаюцца, не ўсе тыя абвянчаюцца, што любяцца і кахаюцца, не ўсе тыя абвянчаюцца, што любяцца і кахаюцца. Чыя табе не гаварыла, чыя табе не прыказывала, не едзь, не едзь за сіня мора, мы з табою абвянчаемся, не едзь, не едзь за синя мора. Мы с тобою обвенчаемся. Спевал коллектив Талер, а мы переходим до нашей черговой темы. Можно побачить маленькую драўляную хатку и доведаться, как давней жили белорусы. Літаратурна-краязнаўчий музей у Гудзевичах ветливо витает усіх наведвальников. Можно тут почуть подых минулого, как старая хатка и бытовые прилады сполучаны с сучасностью, как новые экспозиции чи анимационные программы, говорит директор Літаратурна-краязнаўчага музея Качарина Басінская. Наш музейчик уже давно не молодый. Был створен он в 1968 году наставником белорусской мовы и литературы Лесем Белокозом. И с того часу рос, ширился. У початку 90-х стал музеем державным. Зараз у музея проведена якостная реконструкция. Мы находимся в стане реэкспозиции, тому наш этнографичный отдел, вот хатка, где мы зараз с вами находимся, он весь час працуя. Литературный отдел у нас уже одновленный, и зараз ведется работа по обновлению остатних отделов. По лену и ткацтву, по народных рамёствах, по народной медицине, по истории нашей вёски, нашей мясцовости, наших людей. Комар Вероника, завитавши в этот музей, мы можем окунуться в ту атмосферу, в якой жили наши продки. Это хатка совсем маленечкая, с маленечкими окнами, с великой печью. Досить приемно сюда завитать. У такой маленькой хатки жила досить великая колькость людей. Семья складалась из 12 человек. Просто сучасному человеку надто тяжко поверить. Знаходятся вот разные экспонаты историчные, которые мы можем первый раз бачить у своей очи. Хатка, она показывает местовый быт, как жили люди. Выставочная зала, конечно, так само у нас будет працевать. Зараз у нас пропонуем для наведвальников, окромя того, что постоянная экспозиция есть, наш этнографичный отдел, анимационную программу для гостей, то есть можно погулять, поспевать, потанцевать, все по жаданию наших наведвальников. Працуя у нас часовая выстава «Привел из далеких краин» с Грозинского историко-археологичного музея. Стараемся, как разностайная была экспозиция, она у нас увогулен запыт на любой густ, и вот все это мы обновляем зараз у новых, так сказать, формах, у новых залах адрамантаваных. Я сама з Гродна, з Гродзенскага універсітэту. Маю такую футболку з беларускімі ўзорамі. Насіць і несці беларускасць заўсёды ў модзе. І гаварыць па-беларуску, і насіць беларускія арнаменты. І гэта класна, гэта модна, гэта сучасна, гэта натхняе. І мне падабаецца. Рэалізацыя гэтага праекту тут займаецца мая сястра Комар Міля. Флайдэй. Яна ўдзельнічала ў конкурсе, атрымала некаторую матэрыяльную падтрымку. І будзе вось далейшая рэалізацыя. І будзе, напэўна, не толькі вось набітак фар, а магчыма, яшчэ будзе вышыванка арнаменту беларуска. І ў нашым коле сяброў знаёмых гэта вельмі многа людзей цікавіцца. Па-рознаму людзі адносяцца да гэтага, некаторыя кажуць: "Ой, вясковыя з вёскі", а другія захапляюцца, шукаюць, прапановуюць некаторыя свае ідэі, новая дапамога ад людзей, некаторых выходзіць таксама. Хапае людзей, хапае. Гэта, напэўна, стэрэатып толькі, што беларускасць недзе там. Асабліва папулярна становіцца сярод моладзі. Хто вас наведвае? Адкуль ёсць гэтыя наведвальнікі? Ну, у першую чаргу мы разлічваем на нашы школы. Гродзенскія, Ваўкавыскія. Мы знаходзімся на мяжы раёнаў Бераставіцкага, Ваўкавыскага, Мастоўскага, Гродзенскага, поэтому да нас з усіх гэтых раёнаў прыязджаюць дзеці. На падрастаючае пакаленне разлічана тэматыка нашай экспазіцыі. Пачынаем больш актыўна супрацоўнічаць з турыстычнымі групамі. Рады будзем бачыць і гасцей Польшчы. У цэлым у нас ўжо бываюць замежныя групы турыстычныя, як з Расіі, з блізкага і далёкага замежжа, але ў асноўным пакуль што мы працуем для мясцовых нашых, для беларускіх груп. Менавіта вот адукацыйныя такія праграмы для школьнікаў. Хаця гатовы да супрацоўніцтва. Як музей пачаў стварацца, гэта была вялікая краязнаўчая работа, якую вёў Алеш Мікалаевіч. Дзеці перапісваліся са знакамітымі нашымі пісьменнікамі. У нас ёсць, захоўваецца перапіска і з Васілём Быкавым, і з Янкам Брылем, і з Іваном Шамякіным. Ну, гэта найбольш такія гучныя нашы імёны. Рыгор Барадулін, Владзімір Караткевіч, можна многа паўтараць. Вядома, цікавіліся і краязнаўчым матэрыялам мясцовым. Дадалі ў нашу беларускую літаратуру імя М. Арла, Міхася Явара. Вельмі цікавы ў нас матэрыял прысвечаны Ларысі Геніюш, на наша зямлячка, яна тут хадзіла ў школу, тут жыў пахаваны яе дзядуля. Вось увесь гэты матэрыял у нас адлюстраваны ўжо ў двух літаратурных залах. Гаварыла дырэктар літаратурна-краязнаўчага музея ў Гудзевічах Качарына Басінская. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Калі маеце да нас нейкія пытанні, заўвагі ці прапановы, пішыце на наш электронны адрас: pogon@radio.bialystok.pl. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:45. Да сустрэчы ў эфіры.